इंद्रे च, इंद्रे च दो पद वाला सूत्र है। महाभाष्यकार ने कह दिया जब अवंग को आपने व्यवस्थित भाषा मान लिया और गवाक्ष में जैसा नित्य ही अवंग हो गया, विकल्प से नहीं किया गवाक्ष में। गवाक्ष किसको कहते हैं? वो वेंटिलेटर को, वेंटिलेटर डालते ना लोग, पहले जमाने में छेद होता था, वो छेद ऐसे बना के बाहर जैसे बना देते आंख, जैसे लगता था गौ की आंख जैसे। गोह अक्षी वाक्षी यह सा गवाक्ष है, गौ के आंख के समान बना दिया गया आंख चिन्ह जिसका, ऐसे का नाम गवाक्ष है। वो वेंटिलेटर को बोलते आज की भाषा में, वो गवाक्ष में अवंग नित्य वा गोधन अक्ष था, गोधन अक्ष नित्य ही अवंग करके गवाक्ष रूप बना दिया है। तो गवेंद्र भी नित्य अवंगित तो हुआ है, फिर सूत्र भी जरूरत क्या? प्रक्रिया दृष्टिया वास्तव में इंद्रियच सूत्र के व्याकरण में कोई जरूरत नहीं है, इसलिए महाभाष्यकार इस सूत्र का प्रत्याख्यान कर दे, खंडन कर दिया, ताकि उसको उखाड़ के फेंक दो, प्रक्रिया के हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। नित्य अवंग करना ही है, गवाक्ष में जैसे व्यस्त भाषा को मानने से ही अवंग स्फोटान सूत्र से नित्य हो जाएगा, हो गया, वैसे यहां पर भी हो जाएगा, अलग सूत्र बनाने की कोई जरूरत नहीं। एक पाणिनि ने बना दिया है, पढ़ने से पुण्य होगा इसलिए पढ़ लिया जाएगा। इंद्रे च, इंद्रे च, इंद्रे शब्द में एक वचन, च पे दो पद का सूत्र है। गोर अवंग स्याद इंद्रे, गोर अवंग स्याद इंद्रे, गो शब्द को अवंग आदेश होता है नित्य ही इंद्र शब्द के परे रहते, गो शब्द को अवंग आदेश हो जाता है नित्य ही इंद्र शब्द के परे रहते। इंद्र शब्द है पर में, गो शब्द है पूर्व में, गवाम इंद्र इति गवेंद्र समास है, गवाम इंद्र गवों का राजा, गोधन इंद्र समासत्वात् नित्य संहिता संज्ञा हुई परासन्निकर संहिता के द्वारा, संधि कार्य कर्तव्य पक्ष में सबसे पहले चयवायावास है, आवादेश होना प्राप्त होता है, ये जो अयवायावास है अवादेश होना प्राप्त हुआ, उसको बाद करके अवंग स्फोटायनस्य ने विकल्प से अवंग आदेश करना चाहता था, उसे भी बाद कर अब इंद्रेच सूत्र आरंभ हुआ। को बात दिया अवंग स्फोटायनस ने, अवंग स्फोटायनस को बात कर इंद्रेच ने नित्य ओकार को अवंग कर दिया, ग अव धन इंद्र, गव धन इंद्र, आद गुण से गुण हो गया गवेंद्र रूप, आद गुण से गुण जब हुआ तब रूप बनता है गवेंद्र, गवाम इंद्र इत्यत्र षष्ठी तत्व समासे कृते सति, समासत्वात् नित्यमेव परः सन्निकर्ष संहिता इत्यनेन सूत्रेण संहिता संज्ञायां कृते, संधि कार्य कर्तव्ये गोधन इंद्र इत्यवस्थायां एचवायावः यथासंग समानां इत्यनेन सूत्र सहकारेण अवादेश कार्य प्राप्ते तं बाधित्वा अनेकाशित सर्वसिद्ध सूत्रं बाधित्वा गिच्च इत्यनेन सूत्रेण सहकारेण अवंग स्फोटायन वैकल्पिक अवंग आदेश प्राप्ते तमी विभाजित गिच्छे सूत्र सहकारेण अनेकाशत सूत्र से बाधि नित्यमेव अवंग आदेश गधन अवधन इंद्रियवस्थायां अज्जिन व्यंजन पर्ण संयोज्य कृत्वा गवधन इंद्रियवस्थायां आदिंगुण स्थानेतम तत्काल सूत्रत्रय सहकारेण आद गुणिक सूत्रेण एकारत्त गुणिक आदेश कृते गव धन एदन इंद्रः इत्यवस्थायां पुनः अज्ञन व्यंजन प्रेण संयोज्यम इति न्याय वर्ण सम्मेलन करते गवेन्द्र इति रूपम सिद्धम भवति। ये प्रक्रिया है जो हिंदी में बताया कौन कौन प्राप्त हुआ कैसे उसी को संस्कृत में बोल दिया। इस प्रकार अवंगा प्रक्रिया पूरा हो गया। पुनः हम लौट रहे हैं प्रकृति भाव की ओर। वह प्रकृति भावात्मक कार्य की चिंतन थोड़ा सा किए थे पूर्व में सर्वत्र भाषा गोह सूत्रों में। अब उसी को दोबारा आगे बढ़ाने के लिए बीच में कुछ संज्ञा सूत्रों को ले रहे हैं। दूराद्धूते च, दूराद्धूते च, दूरात् पंचमी एक वचन, धूते सप्तमी एक वचन, च अव्ययम्। इस प्रकार से तीन पदों से युक्त यह सूत्र है। दूरात् पंचमी एक वचन, वह ध दिखता है धूते, वह था ह, ह को हो गया ध, इसलिए हूते हो। सप्तमी का एक वचन हूते, च अव्यय। हकार को धकार होता है, आप पुस्तक में बताना नहीं, समझने के लिए बोल दिया। पुस्तक में जो है धूते वो ठीक है, संधि कार्य हो गया है। झेहोन्य तरस्या, झय से पर में जो हकार है उसको विकल्प से सवर्ण पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है। और पूर्व में झय झय यहां पर द दूरात का दकार, उसका सवर्णी त त द ध न, इन पांच में से ना तो घोषतो महाप्राण इत्यादि करते हुए हकार के जगह पर ध बैठा दिया, तो दूरा धूते करके हम पाठ करते हैं। मैं शब्द पद छेद जब कर दूंगा, अलग अलग करता हूं जब टुकड़े, तब होगा दूरात पंचमी एक वचन, हूते सप्तमी एक वचन, च अव्यय। हूते मने आह्वाने, आह्वानम इत्यर्थ, आह्वान करना अर्थात संबोधन करना। दूरात संबोधने वाक्य सट्टे प्लुतो वा, दूर से संबोधन में प्रयुक्त जो वाक्य होगा उस वाक्य का जो टी भाग है उस टी भाग को प्लुत करना विकल्प। जो संबोधन का लक्षण क्या, दूर का अर्थ क्या, 10 किलोमीटर को दूर कहोगे, 1 किलोमीटर को दूर कहोगे कि आधा किलोमीटर को कहोगे कि 50 मीटर को कहोगे, किसका नाम दूर है? दूर का लक्षण क्या और संबोधन का लक्षण क्या, दोनों समझना पड़ेगा सूत्र को समझने के लिए। आप किसी से को किसी को संबोधन करके कब पुकारते हैं? जब आदमी को आप देख रहे हैं वो उस तरफ जा रहा, पीछे पीछे जा रहा, वो हमको देख नहीं रहा, तब क्या करना पड़ता है? अपनी ओर उसको अभिमुख करने के लिए ए, सुनो चिल्लाना पड़ता है, यानी तो संबोधन कार क्या हुआ, स्व अभिमुखीकरणम संबोधनम, स्वाभिमुखीकरणम संबोधनम। आप अपने विपरीत दिशा की ओर मुख करके चलता व्यक्ति को अपने ओर अभिमुख करने के लिए जो शब्द प्रयोग करें उसका नाम संबोधन, स्वाभिमुखीकरणम। अर्थात जो प्रत्यभिमुख था उसको स्वाभिमुख कर लिया, ऐसे करने में जो प्रयोग कर रहे हो उसका नाम संबोधन। और भी स्पष्ट करने के लिए लिख सकते हो प्रत्यभिमुखस्य स्वाभिमुखीकरणम, जो प्रत्यभिमुख था उसको स्वाभिमुख कर लिया, सीधे सीधे लक्षण है स्वाभिमुखीकरणम संबोधनम। स्पष्टता के लिए कह रहा हूं प्रत्यभिमुखस्य स्वाभिमुखीकरणम संबोधनम। आप दूर का अर्थ क्या, दूर का लक्षण थोड़ा कठिन करना, लंबा चौड़ा लक्षण बनाना पड़ेगा। दूर का लक्षण है देखिए, वहां बैठे वो भी दूर हो, माइक ऑफ कर दूं तो भी दूर हो गया, आप बोलते हमको सुनाई नहीं दे रहा है, माइक बंद हो गया, ये भी दूर हो गया ना, फिर मैं बोल रहा हूं तो भी दूर है, माइक चलेगा तो घाट पर भी दूर नहीं है, वो भी नजदीकी है, घाट पर भी सुनाई देता है। तो दूर का मतलब क्या, स्वाभाविक उच्चारण करने पर जिस व्यक्ति को मैं बोध कराना चाह रहा हूं उस व्यक्ति को बोध नहीं हो, स्वाभाविक उच्चारण के पश्चात। एक आदमी के लिए खड़ा है, मैं उसको अपने स्वाभाविक उच्चारण से कुछ बोलना चाह रहा हूं लेकिन उस व्यक्ति को सुनाई नहीं दे रहा, याद आवादा सुना नहीं सुनाया दिया मां। अब विशेष यत्न किया, जोर से चिल्ला के बुलाया, तब वह प्रत्यय हमारे ओर हो गया। तो वह व्यक्ति जिस देश में बैठा है या खड़ा है, जहां रहने पर मेरे स्वाभाविक उच्चारण से उसको सुनाई नहीं दिया किंतु विशेष यत्न उच्चारण पूर्वक करने पर ही सुनाई दिया, उस देश का नाम दूर। समझना है? एक आदमी कहीं खड़ा है, मान लो उस जगह में खड़ा है, एक जगह पर खड़ा है, मैं स्वाभाविक उच्चारण करके बोल रहा हूं लेकिन उस व्यक्ति को क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में सुनने में नहीं आ रहा। तो विशेष यत्न पूर्वक जोर से जब मैं बोलूंगा तब उसको सुनाई दे, तो वह व्यक्ति जिस देश में रह रहा है उस देश का नाम दूर। लक्षण लिखिए, स्वाभाविक उच्चारण बोध्यमानो, स्वाभाविक उच्चारण बोध्यमानो चारणेन अबोध्यमान। स्वाभाविक उच्चारण से समझ नहीं आ रही ना उसको, वो बोध्यमान नहीं हो रहा है, अबोध्यमान हो कर अबोध्यमानो विशेष यत्न कृतोच्चारण कृतोच्चारणेन बोध्यमानो पुरुषो यस्मिन् देशे तद्दूरम्, उसका नाम दूर। स्वाभाविक उच्चारण करने पर बोध्यमान नहीं रहा किंतु विशेष यत्न पूर्वक उच्चारण करने से बोध्यमान है पुरुष जिस देश में, उस देश का नाम दूरम। तत् दूरम पुरुषो यस्मिन् देशे तत् दूरम, उस देश का नाम दूर देश है। ऐसे दूर देश स्थित पुरुष को संबोधन पूर्वक स्वाभिमुख करने के लिए प्रयुक्त जो वाक्य होगा उस वाक्य का टी भाग में प्लुत करना। दृष्टांत भगवान कृष्ण की गोचरण लीला में ले रहे हैं, गौवे चराने गए हुए थे भगवान कृष्ण, लीला होते हुए सारे गायें गायब हो गए और सब ग्वाल बाल वाले ढूंढो, ग्वाल बाल गए ढूंढने, ढूंढते ढूंढते उनको मिल गया, सारे गाय मिल गए एक जगह, जब मिल गया खुशी के मारे और देख रहे चार कहा है कृष्ण, कहीं नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है कृष्ण, और गौवे मिल गए हैं खोजने पर, तब वो चिल्ला कर बोलते हे कृष्ण अत्र गौश्चरदी, यहां गाय चर रहे हैं इधर आ जाओ। तो यहां पर देखो कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे थे उन, ऐसे जगह पर कृष्ण खड़ा है जहां वो स्वाभाविक रूप से बोल रहे कृष्ण, देखो इधर मिल गया, स्वाभाविक यदि बोलते तो सुनाई नहीं देता उनको, ऐसे देश में रह रहे हैं कृष्ण तो दूर में खड़े हैं तो उनको पुकार रहे हैं वाक्य, उस वाक्य को दृष्टांत बनाया जा रहा है, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरदी, आगच्छ कृष्ण एक वाक्य है, अत्र गौश्चरदी दूसरा वाक्य है, दो वाक्यों का बीच में संधि कार्य का प्रकरण है, यहां प्लुत संज्ञा हो गया आगच्छ कृष्ण के कृष्ण के नकार उत्तर अकार से आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरदी, एक वाक्य संबोधन में प्रयुक्त वाक्य क्योंकि हे कृष्ण संबोधन है, आगच कृष्ण करके पुत करना है, यहां नकार का जो आकार है वो हो गया लुत्र। दूरात संबोधर है, दूर में खड़े हुए ग्वाल बाल, दूर में खड़ा हुआ कृष्ण के प्रति संबोधन करने अर्थात अपनी ओर अभिमुख करने के लिए ही कृष्ण के प्रति यह वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं आगच्छ कृष्ण। इस वाक्य का टी टी संज्ञा कौन करता है? अचौंत्यादि टी सूत्र जो आपने पढ़ा, अचौंत्यादि टी अचौं के मध्य में अंत्यच। अब वाक्य का टी मुझे ढूंढना है, इस वाक्य ये पूरा, इस वाक्य में अच एक दो तीन चार पांच आ का आगच्छ में आ का आकार है, गकारोत्तर अधिकार है, छकारोत्तर अधिकार है, क्री में री है, श्न में नकारोत्तर अधिकार है, पांच अच वाक्य में पांच अच, उनमें अंत्य कौन है? नकारोत्तर अधिकार अंत्य वह है आदि में जिसका, और किसके आदि में? खुद के आदि में। व्यपदेश भाव देवदत्त से गयो पुत्र सैव ज्येष्ठ सैव मध्य सैव कनिष्ठ। इस सिद्धांत अनुसरण लौकिक न्याय के अनुसार व्यपदेश भाव से उस अंत्यकार को ही आदि मध्य और अंत वाला मान करके समूह मान लिया जाएगा, उस आकार की ही टी संज्ञा हो गई। ये टी कैसा है? वाक्य का टी है। इस टी को आपने पुलित करना है अर्थात उस अंत्य आकार को पुलित करना। अंत्य कृष्ण के नकारोत्तर जो आकार है, जो अंत्य है, उसको आपने पुलित करना, उसकी ही टी संज्ञा होगी और उसी को पुलित होगा। पुलित कर दिया आपने, सूत्र से पुलित संज्ञा हो गया। पुलित संज्ञा करने का क्या लाभ है? अगला सूत्र आता है याया संज्ञा सासा फलभवती। कोई भी संज्ञा हो बिना फल दिए कोई काम का प्रयोग जिन्न के बिना हम संज्ञा नहीं करते। प्लुत्वा होगा, जब प्लुत होगा तो वहां पर क्या होगा? प्रकृतवा होगी। जब प्लुत नहीं होगा अकस्म दीर्घ विकल्प कौन से आ रहा होगा? पूर्व में कोई सूत्र देखना पड़ेगा कहाँ से आ रहा है। 8284 है ना, ये 8284 से पूर्व में देखो अष्टाध्यायी तो है नहीं मेरे पास, देख लेना उसमें। कहीं अन्य तरह से हम होगा कि विभाषा होगा, कोई ना कोई ऐसे शब्द होगा पूर्व में मास अनुवृत्ति आ रहा है। दूरा समझने वाक्य से टेप तो वाह, वाक्य से टेप तो वाह ही अधिकार सूत्र है, उसमें वाह है, अधिकार सूत्र में वाह बैठा हुआ पूरा प्लुत विकल्प से होता। आगे जाके फिर गुरोर अनृत से एक कैसे आप प्राचाम बोल के इसको विरोध कर देते हैं, नित्य कर देते हैं, ऐसे कुछ है देख लेना। दूरा संबोधन वाक्य से टे प्लुतो वास्या, तो प्लुत प्रक्रिया अच्छी नित्यम, प्लुत प्रक्रिया अच्छी नित्यम, प्लुत प्रक्रिय है यहां पर। ये जो यवाया आवादेश हो गया और वकार का लोप हो गया, लोपाशा कल्य चो यवायाव से आवादेश हो गया वकार का, विष्टय विष्टभ बनाया था ना आप, उसी प्रक्रिया वकार का लोप हो गया। यह प्रतिमा का द्विवचन प्लुत प्रगृह्य, प्रतिमा का द्विवचन अची सप्तमी एक वचन, नित्यम प्रतिमा का एक वचन, तीन पद प्लुत प्रगृह्या अची नित्यम, तीन पद वाला सूत्र। प्रथमा का द्विवचन प्लुत प्रक्रिय, प्रथमा का द्विवचन अची सप्तमी का एक वचन, नित्यम प्रथमा का एक वचन, तीन पदों से युक्त सूत्र। एते अची प्रकृत्यास्य प्लुत संज्ञा वाला जो वर्ण और आगे आएगा प्रकृति संज्ञा वाले वर्ण, उन प्लुत संज्ञा वाले वर्णों को अथ प्रकृति संज्ञा वाले यदि वर्ण हो तो उन वर्णों को क्या होगा? प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति होने का मतलब कोई भी प्राकृतिक कार्य प्राप्त है जो वो नहीं होगा, जैसे कि वैसे तो रूप सिद्ध हो गया। इतना ही है उपलुप्त संज्ञा हुआ है दिखाने के लिए एक तीन नंबर लिख दिया जाएगा, तीन मात्रा बोलना है। आगच कृष्ण अत्र गौश्चरदी। और जब प्लुत नहीं हुआ तो प्रकृति भाव भी नहीं होगा ना। प्लुत संज्ञा होने पर ही प्रकृति भाव होता है, तो प्लुत संज्ञा नहीं होगा, प्लुत संज्ञा विकल्प कर दिया आपने। जब प्लुत संज्ञा नहीं होगा तो आकाश अवर्णे दीर्घ आगच्छ कृष्णात्र दोश्चरति, आकाश अवर्णे दीर्घ हो जाए कृष्णात्र हो जाए। दूरा संबोधन वाक्य के प्लुतवा प्लुत संज्ञा विकल्प हो गया ठीक हो। इसलिए यहां पर क्या क्या जरूरत है देखो है? एक तो टी संज्ञा चाहिए, बस टी संज्ञा। दूर का अर्थ हम लोग अपने आप समझ रहे हैं, संबोधन का अर्थ भी अपने आप कर रहे हैं, कोई संज्ञा सूत्र नहीं है संबोधन संज्ञा करने वाला, संबुद्धि संज्ञा करने वाला है। ये संबोधन में प्रयुक्त प्रथा एक वचन है उसका संबुद्धि संज्ञा होती, इन संबोधन संज्ञा करने वाला कोई सूत्र नहीं, इसलिए एक ही सूत्र की जरूरत पड़ती है, टी संज्ञा वाला सूत्र का जरूरत है। उसकी सहायता से ही आप दुराद्वितीय को लगाओगे तो वाक्य का टी भाग को प्लुत संज्ञा होगा। प्लुत संज्ञा होने का नतीजा है कि प्लुत प्रक्रिया चिनित्यम से उस प्लुत संचक वर्ण का प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव होने से प्राप्त संधि कार्य नहीं होंगे। प्राप्त संधि कार्य क्या था? आकाशवर्ण जीर्ण। उसे पूर्व में क्या प्राप्त था? आदगुण। हमेशा आदगुण को बाध करके ही आकाशवर्ण दीर्घ आता है। ये अच्छी प्रकृत्या स्यो आगच कृष्ण अत्र गोश्चरदी, ये वाक्य में प्लुत करके इसलिए बीच तीन नंबर छपा ना, तीन संख्या छाप दिया, और प्लुत का चिन्ह हमेशा प्लुत का चिन्हूतेवचनम प्रगृहियम ईदूदे त्रिवचनम प्रगृह्यम, तीन पदों वाला यह भी सूत्र है। ईदूदे प्रथमा का एक वचन, द्विवचनम भी प्रथमा का एक वचन, प्रगृह्यम भी प्रथमा का एक वचन, तीनों प्रथमिक वचनांत पद, यह भी संज्ञा सूत्र है। ईदूदे दंतम द्विवचनम प्रगृह संज्ञम स्या, ईदंत जो द्विवचन, उदंत जो द्विवचन, और एदंत जो द्विवचन। द्विवचनांत रूप जब बनाओगे रामः रामो रामाः, द्विवचन कौन है यहाँ? रामो, ये द्विवचन है। इन्हें कैसा है ये? ईदंत भी नहीं, उदंत भी नहीं, एदंत भी नहीं, औदंत है रामो, औदंत। ये हमारे इस सूत्र का दृष्टांत नहीं बन सकता, क्योंकि ईदंत है उदंत और एदंत को मांग रहा है और वह औदंत, ठीक है। इसलिए इस तरह से कोई भी शब्द है उनका जब रूप चलाओगे, जो द्विवचनांत रूप होगा उनको देखना पड़ेगा वो कैसा है। जैसे हरि शब्द का रूप चलाओगे, हरि ही हरि हरया, या हरि जो दीर्घकार है, कपि कपि कपयः, कपि जो दीर्घकार बन रहा है द्विवचन में, ईदंत द्विवचन होने से हमारे वर्तमान सूत्र का दृष्टांत बन सकता है। शंभु शंभु शंभव, मनु मनु मनव, इन सब जगह उकारांत उदंत द्विवचनांत है। गंगा गंगे गंगा, रमा रमे रमा, ये सब एदंत द्विवचन स्त्रीलिंग में, ईदंत द्विवचन, उदंत द्विवचन, एदंत द्विवचन, इनका क्या नाम रखेंगे हम? तद प्रगृह नाम रख देंगे। ईदंत का नाम हो जाएगा प्रगृह, उदंत का नाम होगा प्रगृह, एदंत का नाम भी होगा प्रगृह। प्रगृह नाम रखने का क्या लाभ है? अभी जो सूत्र आप पढ़े हैं विधि सूत्र, पुत प्रगृहिया अचिनित्यम, पुत और प्रगृह संज्ञा वाले जो वर्ण हैं उनका क्या होता है? प्रकृति भाव हो जाता है। कब? अच के परते हुए, और वह नित्य होता है, विकल्प नहीं होता। नित्यम कह दिया ना, क्योंकि पहले सर्वत्रिभाषा गोवा से आ रहा था प्रकृति भाव, वो सर्वत्रिभाषा बोल दिया ना, विकल्प आ रहा है अधिकार, नित्यम कहने से विकल्प अधिकार खत्म हो जाएगा। विकल्प का अनुवृत्ति आ रही थी, गंगा स्रोतन्य अनुवृत्ति का तीन प्रकार बताया था ना, याद है? गंगा स्रोतन्याय, मंडूक प्लुतन्याय, सिंहावलोकन न्याय, तीन न्यायों से पूर्व पूर्व सूत्रों से, उत्तरोत्तर सूत्रों से जिन सूत्र में जरूरत है उस सूत्र में अनुवृत्ति किया जाता है। पूर्व सूत्र से आने में दो प्रक्रिया, गंगा स्रोत अतमंडूक प्लुतो, उत्तर सूत्र से आने के लिए सिंहावलोकन, ये प्रक्रिया से अनुवृत्तियां होती है। इसे सर्वत्र विभाषा गौहु, इस सूत्र में तुरंत विभाषा शब्द उसकी अनुवृत्ति हो रही थी। अनुवृत्ति को रोकने के लिए क्या किया जाता है, या तो दूसरा विकल्प शब्द प्रयोग कर देते हैं या तो नित्यम प्रयोग कर देते हैं सूत्र। और प्रथम प्रक्रिया नित्यम, नित्यम का अनुग्रह प्रयोग किया है पाणिनि जी ने, ज्ञापन करता है वाक अनुवृत्ति समाप्त हो गया और प्रकृति भाव नित्य होगा, विकल्प से नहीं होगा। इसको पहले से वो सूत्र प्रत्याख्यान हो गया ना, कहानी खत्म हो गया ना, वो तो सूत्र बनान शब्द अभवंग नित्य हो ही गया है, और सूत्र ही वे प्रत्याख्यान भी हो गया, प्रक्रिया दृष्टि है ही नहीं, वो सूत्र ही नहीं है। प्रथम प्रक्रिया अचि नित्यम ईदुदे द्विवचनम प्रक्रियम, ईदुदे दंतम द्विवचनम प्रक्रिय संयम सदंत द्विवचन, ऊदंत द्विवचन और रेदंत द्विवचन, जो अंत शब्द है ना वहां उसको प्रत्यय के साथ जोड़ दें, ईदंतम ऊदंतम एदंतम द्विवचनम प्रक्रिय संयम सै नियम है। ये द्वंद समास के शुरू में, द्वंद समास के मध्य में, द्वंद समास के अंत में जो शब्द होता है वह द्वंद समास को प्रत्येक अवयव के साथ जोड़ देना पड़ता है। द्वंद्वादो द्वंद्व मध्य द्वंद्वांते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम अभिसंबध्यते। द्वंद्वादी का दृष्टांत पढ़ चुके हो, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं, आस्यं च प्रयत्नं च आस्य प्रयत्नौ तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ ययोः तत् तुल्यास्य प्रयत्नम्। या तुल्य शब्द द्वंद के आदि में पठित है, प्रत्येक के साथ जुड़ गया, तुल्यास्य तुल्य प्रयत्न, दोनों वर्णों का स्थान बराबर होनी चाहिए, दोनों वर्णों का प्रयत्न बराबर होना चाहिए। आंकी विधि नक्षेशु उपसर्गत्वं वाच्यम, आंक की विधि नक्षेशु, विधि शब्द बीच में आया है, विधि शब्द बीच में आया, अंग विधि, अंग विधि की विधि नत्य विधि शो उपसर्गत्वं वाच्यम अंतर शब्द का दुर्मे उपसर्ग तो निषेध किया ना, दुर्भवानी अंतर्भवानी बनाया था ना, अंतर शब्द को याद नहीं है लघु पूरा हो गया, लघु गया आचार्य लोग हैं सब, आधे से ज्यादा लोग यहां दुर्भवानी, दुर शब्द को उपसर्ग तो निषेध कर दिया, जो दुर है उपसर्ग उस उपसर्ग तो निषेध कर दिया, आनिलोट सूत्र का विषय है। और अंतर या बे था, उपसर्ग था ही नहीं, निर्मागत अंग की विधि नत्वेशु उपसर्गत्वं वाच्यम, वह अंतर शब्द में उपसर्ग माननी चाहिए, अंतर्धि की विधि में, अंतर्धा अंग विधि में, और अंतर्भवाणी नत्वे दृष्टांत, वह विधि शब्द अंग की विधि नत्वेश, विधि शब्द सप्तम्यंत का बीच में आया, अंग विधि की विधि नत्व विधि तीनों में जोड़ेगा, और दंदांत में आप पढ़े सूत्र सुक्तिंगंतम पदम, वह अंत शब्द को प्रत्यय के साथ जोड़ा, सुबंतम तिंगंतम च पद संयम से, यहां भी अंत शब्द आया है इसको प्रत्यय के साथ जोड़ दो, ईदंतम ऊदंतम एदंतम च प्रद्विवचनम प्रग्रह संयम से, द्वंद के अंत में आयोग को प्रत्यय प्रत्यय के साथ जोड़ना है। हरिधन एतो दृष्टांत है, हरिधन एतो, हरि द्विवचन का रूप है, हरि हरि हरया प्रथमा का द्विवचन है, सामने में पठित एतो एवं पुल्लिंग में एतत् शब्द का प्रथमा का द्विवचन का रूप है, ये दोनों हरि है, कौन दो किंदो की बात हो रही है यहाँ पर, राम और लक्ष्मण की है या कृष्ण और अर्जुन की बात, पांडवानाम धनंजय कारण गीता पांडवों में उपासना के लिए धनंजय मय, इसलिए धनंजय भी हरि है और हरि तो हरि है ही, दोनों साथ में खड़े हैं तो हरि एतौ का प्रयोग हो सकता है, हरिदन एतौ। जैसे आप हैं और आपके अंतकरण में ईश्वर बैठा हुआ है, द्वास पूर्णा सोजा सखाया, इसलिए आप भी हरि हैं और आपके हृदय में एक ओरिजिनल हरि भी बैठा हुआ है, दो हरि हैं तो हरि एतौ प्रयोग हो जाए। और आप हरि नहीं ऐसे मत कहे ब्रह्मांश हो जीव लोगे जीव भूत सनातन, आप हो उन्हीं का बेटे हो, अमृत से पुत्राहार वेद में कहते हैं अमृत से पुत्रा, तुम लोग अमर तो सब ब्रह्म के पुत्र, ब्रह्मा का नहीं ब्रह्म के सीधे। तो हरि ये तो कहीं भी प्रयोग करो, वेदांत के अनुसार हर व्यक्ति में प्रयोग हो सकता है हरि धन ये। अब ईदंत दीर्घिकारांत द्विवचन वाला शब्द हरि शब्द और पर में अक्ष भी है एतौ एकार, तो हरि के दीर्घिकार को प्रगृह संज्ञा हो गया, उस प्रगृह संज्ञा वाला हरि शब्द को पृथ प्रक्रिया अचिनित्यम के द्वारा प्राप्ति को एणचि से यण को बांध करके प्रकृति भाव कर दिया। हरिधन एतौ में क्या प्राप्त था को अची से यण प्राप्त, उस यण को बांध करके, अथवा एक और सूत्र है इको असवर्ण साकल सरस्वश्च, आगे में आने वाला है इसी अच्छि प्रकरण का अंत में आएगा, ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव करता है चक्री अत्र चक्रयत्र भी बनता है चक्रियत्र भी रूप बनता है। दीर्घिकारांतों में वो भी लगाया जा सकता है कि पर में क्या है एका वो असवर्ण अच्छ है, क्या है असवर्ण अच्छ, इसलिए आप कह सकते हैं हरिधन एतौ इत्यत्र ईदंत द्विवचन तत्वात् वाक्यस्तत्वात् संहिता संज्ञा विवक्षुर अधीनत्वात् संहिता संज्ञां तथापि कृते सति परासन्निकर्ष संहिता इत्यनेन सूत्रेण अत्र संधि कार्य कर्तव्य सर्वप्रथमं इको एणचि इत्यनेन यणि प्राप्तितं बाधित्वा, अभी को एंची को बोलने के लिए दोनों सूत्र भी बोलना चाहिए, तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य स्थानान्तरतमः इति सूत्रद्वय सहकारेण इको एंची इत्यनेन सूत्रेण यणि प्राप्तितं बाधित्वा, इको असवर्णे सकले सरस्वस्य इत्यनेन सूत्रेण ह्रस्व समुचित प्रकृति भावे प्राप्तितं बाधित्वा, अत्र इदिद्वेचनं प्रकृतिं प्रकृतिसंज्ञां कृते सति पृथक् प्रक्रिया अचिनित्यम् इत्यनेन सूत्रेण प्रकृति भावे कृते हरिधनेतौ इति रूपं शुद्धं भवति। एको असवर्ण करता है साकल मत में ह्रस समुचित प्रकृति भाव करता है, नहीं तो फिर यण हो जाता है, वैकल्पिक ह्रस समुचित प्रकृति भाव प्राप्त तम बाधितों से बाध करके नित्य प्रकृति भाव करने जा रहे हैं। कैसे तीन देचन प्रक्रिय से यहां पर हम क्या करेंगे उसकी प्रगृह संज्ञा कर देंगे, जब प्रगृह संज्ञा हो जाएगा तो तब प्रक्रिया चित्यम से नित्य ही प्रकृति, इसलिए वहां जो समझ दिया है चक्री प्रथमा के चक्री अत्र प्रथमा के वचन ग्रुप दिया वो ईदंत है चक्री चक्रिण चक्रिण वाद्यवचन दो चक्रिण बनता है, जान क्यों नहीं वचना दृष्टान्त लिया है, वाद्यवचना दृष्टान्त ले नहीं सकते, जब विद्युवचना ईदंत आएगा फटे सूत्र पहुंच जाएगा कहेगा नहीं नहीं प्रकृति संज्ञा हो गया अब नित्य प्रकृति होगा, वैकल्पिक रस समुचित प्रकृति भाव नहीं होगा। तो हरि ये तो इसी प्रकार से विष्णु इमौ विष्णु विष्णु विष्णव विष्णु विष्णु विष्णून विष्णुना विष्णुभ्याम विष्णु इत्यादि रूप चलता है, यहां भी विष्णु तो दीर्घ कारांत है, ऊदंत द्विवचन होने के नाते इसका प्रगृह संज्ञा होता है, यहां पर भी इक है इको इको एनसी प्राप्त है उसे बाद कर इको असवर्ण शक्ल सरस्वती भी प्राप्त है उसे भी बाद कर आपने क्या कर दिया प्रक्रियम से प्रगृह संज्ञा कर दिए, प्रगृह संज्ञा करने का फल कृत प्रक्रिया चित्यम से नित्य प्रकृति हो गया, नित्य प्रकृति होने से रूप बना विष्णु इमौ। हे गंगे ऐसा नहीं लेना, द्विवचन का बोलना गंगे अमु, दो गंगा एक साथ, पाताल गंगा आ रही है उधर से, इधर से गरुड़ गंगा आ रही है, जगह जगह है ना कई गंगाएं और मिलती रही है गंगा जी में, वहां खड़े हो जाओ तो दो गंगा रहेगी ना, किधर से उधर से दो गंगा है, दो गंगे अमु, ये दो स्त्रियों का नाम रख दो गंगा, दो इकट्ठे आ रही है, दोनों गंगे आ रही है, गंगे अमु, ब्रह्मचारी का नाम रख दे गंगा चैतन्य। अब उसको किसी दिमाग में घुसा दिया, गंगा सब तो स्त्रीलिंग है, तू तो पुरुष है, तुम्हारा नाम कैसे गंगा चैतन्य रख दिया, वो जाके गुरु जी से भिड़ गया, अरे पुरुष को जो औरतों का नाम रख गंगा नाम रख दिया आपने, तो गुरु जी ने कहा किसने कहा तेरा नाम गंगा, अरे तुम्हारा नाम गंगा चैतन्य है और चैतन्य शब्द पुलिंग है, जैसे तू पुरुष है ना, जैसे तेरा नाम गंगा चैतन्य, गंगा नहीं कोई गंगा पुत्र डांट देना, बोलना मेरा नाम गंगा चैतन्य, और सबसे बोलता था गंगा नहीं बोलना से, पर नाम गंगा चैतन्य है, तो गंगे अमु ये एकंत द्विवचन है, गंगा गंगे गंगा हार बनता है, प्रथमा का द्विवचन का रूप है, गंगे और अमु भी प्रथमा का द्विवचन है, अदस शब्द का, गंगे धन अमु अवस्था में क्या प्राप्त हुआ, एचो एवाय प्राप्त है, और एंग पदांत प्राप्त से बात करते, पदांत एंग से परमात्म हो तो पूर्व रूप एकादेश होता है, एंग पदांत प्राप्त होता है, तो एच अवयव से प्राप्त आय को बाद दिया पूर्व रूप ने, और पूर्व रूप को बाद करके आपने युद्ध द्विवचन प्रक्रिया से द्विवचनांत एदंत होने के नाते इसको क्या कर दिया, प्रक्रिय संज्ञा, प्रक्रिय संज्ञा करने का फल पृथक प्रक्रिया चित्यम से नित्य प्रकृतवा हो गया, नित्य प्रकृतवा होने से रूप बना गंगे अमो, वैसे कर अदसो मा समान विषय के, अदसो मा अदसा पंचमी एक वचन, मात भी पंचमी का एक वचन का रूप है, अदसो मा अस्मात् परा विदुतौ प्रगृहौ स्तः। आप देखिए यहां दो तीन बातें पूर्व सूत्र से ईदूत का अनुवृत्ति कर लिया, एक का अनुवृत्ति नहीं किया, ईदूदेत द्विवचनम प्रगृहम था, ईदूदेत एक पथ उपद का टुकड़ा कर दी, वो आधा को ले आए आधे को छोड़ दी, है ना, ऐसे कर सकते हो क्या, एक परिभाषा कहता है ऐसा नहीं कर सकते, संयोग शिष्ठानाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति परिभाषा, एक साथ तो उपदिष्ट एक पदांतर उपदिष्ट, कोई भी बातें हो तो संपूर्ण ही एक साथ जाएगा, तो संपूर्ण ही एक साथ निवृत्त होगा, संयोग शिष्ठानाम सहवा प्रवृत्ति ही सहवा निवृत्ति परिभाषा, उस परिभाषा के अनुसार यह एदंत भी आना चाहिए, यहां भी बोलना चाहिए ईदूदे दंतम, ईदूतौ नहीं बोलना, ईदे दंत ऐसा बोलो, तब कहते हैं वो सामान्य परिभाषा, संयोग शिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति एक सामान्य परिभाषा है, उसको बांधने वाले एक दूसरी परिभाषा, उस दूसरी परिभाषा क्या है, क्वचित एक देशोप्य अनुवर्तक है, क्वचित एक देशोप्य अनुवर्तक है, क्वचित एक देशोप्य अनुवर्तक है, और यह है संयोग शिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति, इस सामान्य परिभाषा को बांधने वाला दूसरा परिभाषा है, इसलिए दूसरी परिभाषा के आधार पर आवश्यकता के अनुसार यहां पर केवल ईत रूत की अनुवृत्ति होगी, एक का अनुवृत्ति नहीं करेंगे, अस्मात् परौ ईदूतौ प्रगृहौ स्तः, कह रहे देखिए हो गया, आदस शब्द का अंदर कहीं मकार दिख रहा है आपको, आदस कहीं मकार है नहीं है, आदस शब्द यदि लिखा जाए कहीं भी मकार नहीं है, चार वर्ण है, कहीं मकार दवाई नहीं। आदस शब्द का अवयव जो मकार सूत्र कह रहा है, आदस हो मा, आदस हो मा का मतलब क्या? आदस शब्द का अवयव भूता जो मकार, उस मकार से पर में यदि ईकार हो यदि उकार हो तो उसका प्रकृति संज्ञा करना बोलता है। मकार ही नहीं, तब समझना है। जब आदर्श शब्द का रूप चलाओगे, रूप कैसे चलता है इसका? असौ अमू अमी पुल्लिंग में और अमुम अमू अमून, यानी कि सभी में यह आदर्श शब्द का रूप है, कई जगह मकार आ रहे हैं, है या नहीं? और उस मकार से उकार दिए, मकार से उन्हें इकार दिए। अमु में मकार से उकार है और अमी में मकार से इकार दिए, ईदंत भी मिल गया, उदंत भी मिल गया मकार से परे। आदर्श शब्द का अवयव भूता मकार का मतलब है आदर्श शब्द का रूप में अवयव भूता जो मकार है उस मकार से परे यदि ईदंत है या उदंत है अधिवचनांत है, कोई जरूरी नहीं, द्विवचन का अनुवृत्ति नहीं है, बहुवचन का दृष्टांत दूंगा ऐसे भी। ई के लिए म से पर में ईदंत और उदंत होना चाहिए, द्विवचन या बहुवचन या एक वचनों से कोई मतलब नहीं। अस्मात् परौ ईदूतौ, आदर्श शब्द का मकार से पर में आए वजो ईद ऊत, द्विवचन नहीं बोल रहे इसलिए उसकी अनुवृत्ति नहीं कर रहे हैं। बहुवचन में भी ईकार मिल रहा है जो, उसको भी हम प्रक्रिया संज्ञा कर देंगे। और विशेषता क्या है? आदर्श शब्द का आप चाहे पुल्लिंग में रूप चलाइए, चाहे स्त्रीलिंग में चलाइए, चाहे नपुंसकलिंग में चलाइए, कहीं भी रूप में मकार से पर में एकारांत रूप मिलेगा नहीं, इसलिए भी एत का अनुवृत्ति नहीं हुआ, असंभव, संभव ही नहीं। कहीं जैसे आप मां से प्रभु मिल रहा है, मां से प्रभु ई मिल रहा है, इतर से कहीं इसका रूप में ऐसे चलाऊं जहां कहीं ऐसा एक दृष्टांत मिलना चाहिए ना, जब मां से पर में ए हो तब तो एत का भी अनुवृत्ति करता, ई दूध एत। लेकिन ऐसा आदर्श शब्द का किसी भी लिंग में चलाए व रूप में मकारोत्तर एकारांत शब्द मिलेगा नहीं, मिलेगा जब तब वो एक अंत नहीं रहेगा। दृष्टांत है अमुके, ये भी आदर्श शब्द का रूप है, ये भी आदर्श शब्द का रूप है, एक अंत है, इन मकार स्वर में एकार आ रहा है, यहां मकार स्वर में उकार है, उकार स्वर में ककार है, ककार के पर में एकार, तो म से पर में अव्यवहित पर में एक अंत कभी आदर्श शब्द रूप में मिलेगा ही नहीं, अतएव भी एक का अनुवृत्ति नहीं है, असंभव। आप देखिए अस्मात् प्रविदितो प्रक्रियोस्तः, आदर्श शब्द का रूप में जाओ, वहां जो भी आदर्श शब्द के रूपों में अवयभूता जो मकार दिखेगा उस मकार से पर में यदि ईदंत उदंत शब्द मिलता हो तो उन ईदंत उदंतों को प्रक्रिय संज्ञा कर देना। और प्रक्रिय संज्ञा करने का लाभ क्या है? तो प्रक्रिया अचिनित्यम से नित्य ही प्रकृत भाव हो जाए। अमीधनिशा, यहां सबसे पहले ये कोई अणची प्राप्त था, उसको बात दिया एक आकाहा सौर में दीर्घ, उसको भी बात करके अदसो पुरुष सुधरा नहीं सकता क्योंकि द्विवचन नहीं है बहुवचन, ईदंत द्विवचन होता तो पुरुष सूत्र स्वयं काम कर लेते, लेने कैसा ये प्रतिमा के बहुवचन का रूप है, दोनों के द्विवचन का नहीं है, इसे पुरुष से अप्राप्त है, यदि द्विवचन प्रक्रिया से प्रकृति संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकता है क्योंकि ईदंत बहुवचन द्विवचन नहीं, इसलिए यहां पर बाल गया का स्वर्ण दीर्घ आया, उसको भी बात करके दूसरे मात सूत्र के द्वारा प्रक्रिया संज्ञा हुआ, इसी का प्रक्रिया संज्ञा करने का फल प्रक्रिया चिंतन से प्रकृति भाव हो गया, प्रकृति भाव होने से अमी ईशा यही रूप रह गया। आप दे रहे हैं अमू आसापे, ये अमुक पुल्लिंग का द्विवचन ये दिखाने के लिए आगे क्या लिखा राम कृष्ण अमु आसापे, पुल्लिंग का द्विवचन स्त्रीलिंग का बहुवचन न समझो, अमुह वहां तो विसर्ग भी रहेगा स्त्रीलिंग का बहुवचन, संशय हो सकता है ना आकार का विसर्ग लोप हो गया, फिर इसलिए विसर्ग के बिना भी आप बोल सकते थे स्त्रीलिंग है बहुवचन है, तब कहते नहीं नहीं इसे राम कृष्ण प्रयोग कर दिया पुल्लिंग का द्विवचनांत है, इसलिए सूत्र का विषय बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यदि द्विवचन प्रक्रिया से ही हो सकता है, लेकिन मकार से परम होने के नाते उससे न करके इससे निकल रहा है, संभव नहीं ऐसी बात नहीं, उससे भी किया जा सकता था, मात से परम होने के नाते विशेष सूत्र बनाए ही मां से परम उकारांत के लिए, अतएव हम इसको भी यहां लगा रहे हैं अदसो मात सूत्र के द्वारा, इस उकार की प्रत्यय संज्ञा होकर के यहाँ पर पूर्वक यहाँ का स्वर्ण वीर प्राप्त नहीं होगी, इको एंडची प्राप्त है अमूदन आसाते में इको एंडची प्राप्त उसे बात करके अदसो मात लगा प्रग्रह संज्ञा हुई प्रत प्रग्रह जिससे प्रकृति भाव हो गया तो रूप बना अमू आसा, वही करे मात किम आदर्श शब्द के मकार से परमे जो इतरूत ऐसे क्यों कहा कि आदर्श शब्द का ही रूप है यहां अमू के बनता कैसे आदर्श शब्द है उससे अकच प्रत्यय करेंगे हम बीच में बनता है प्रातिपदिक अदक अदक जस जस को शी जसाशी और यहां तदादि नाम आदक आदक के सी गई बचा आठ गुण से गुण आदक के दकार गुप्त मत हो गया अमू के अदृश्य सिर डाल दो महा लास्ट ये प्रक्रिया कई सूत्र लगते हैं लेकिन हम आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं ताकि पता चले आपको अदश शब्द से ये चीज बनी हुई है, लेकिन मकार से पर मात्र सूत्र में ना कहता केवल सूत्र कहते अदश अदसो मात जो सूत्र है उसे मात शब्द न देते कहते अदश इतना ही कह देते तो ये भी अदश शब्द रूप है ये दंत है अदश शब्द का ईदंत अदश शब्द का उदंत और अदश शब्द का ए दंत यही अर्थ होता यदि सूत्र में मात न हो तो आदर्श शब्द एदंत ये भी रूप है तो यहां भी प्रकृति संज्ञा का प्रकृति होने लगेगा और अदम के नत्र स्थिति में जो होना चाहिए पूर्व रूप एक आदेश वह नहीं होगा किंतु यहां नित्य ही प्रकृति होने लगता। इस आपत्ति को दूर करने के लिए पाणिनि जी ने मात कह दिया आदर्श शब्द हो उसके रूप में मकार से अव्यवहित पर में इकार हो अविवेद पर में उकार हो और यदि संभव हो तो अविवेद पर में एकार ढूंढ लेना ही तस्मात पंचमी अदसोमात पंचमी है और क्या तस्मात की तरह से अवेद से परस्य बोध्यम जरूरत नहीं है यहाँ पर अर्थ समझाने में परिभाषा से कोई आधे परस्य तो लगना नहीं है तो प्रकृति भाव होना है कार्य क्या हो रहा है यहाँ परिभाषा की क्या जरूरत है जो प्रकृति हावी करना है अमुकेत्र इसलिए इस जगह में आपत्ति ना हो पूर्व एकादेश हो जावे अतएव मात कह दिया सूत्र में तो आदर्श शब्द का रूप हो उसमें मकार अवयव हो उस मकार से पर में ई वू या ए हो तभी प्रक्रिया संज्ञ होता है ऐसा कहने पर म से पर में अवहित पर में एकार मिलता नहीं अतः प्रकृति संज्ञा नहीं हुआ किंतु इंग पदान पद्धति से पूर्व एकादेश हो गया।